شما دوستان شنونده. نوبت به یک قسمت دیگه از برنامه مکالمه ساده زبان ژاپنی از NHK World رادیو ژاپن رسیده. من نازافرین میرزا خلیلی مجری این برنامه هستم. من هم علی گل محمدی هستم و شما را در طول این برنامه در یادگیری زبان ژاپنی همراهی میکنم. امروز درس 37 رو یاد میگیریم. جمله کلیدی امروز اینه. فوجی‌سان رو می‌تاری، اوسوشی رو تابتاری شیماشتا. یعنی من کوه فوجی رو تماشا کردم، سوشی خوردم و مانند اون. آنا از شیزوکا به خوابگاه خودش در توکیو برگشته. آنا به مسئول خوابگاه درباره سفرش میگه. بیاید به مکالمه درس 37 گوش کنیم. یوکو وا دو داتا؟ فوجی‌سان رو می‌تاری، اوسوشی رو تابتاری شیماشتا. 楽しかったです。それは良かったわね。 اجازه بدید درباره این مکالمه توضیح بدم. مامان خوابگاه از آنا میپرسه: ریوکو وا دو داتا؟ یعنی سفر چطور بود؟ ریوکو یعنی سفر. و یک حرف اضافه نشان دهنده موضوع. دو یعنی چگونه؟ این کلمه پرسشیه که به وسیله اون از شنونده درباره این میپرسیم که مسائل چطور پیش میره یا هر چیزی چطوره. داتا یک فرم غیر رسمی از دشتا که در پایان یک جمله فرم گذشته میاد. این یک پرسشه، بنابراین این جمله رو با بالا بردن تون صدا میگید. آنا پاسخ میده: فوجی‌سان رو می‌تاری، اوسوشی رو تابتاری شیماشتا. یعنی من کارهایی مانند تماشای کوه فوجی و خوردن سوشی رو انجام دادم. من کوه فوجی رو تماشا کردم، سوشی خوردم و مانند اون. این جمله کلیدی امروزه. در این جمله دوبار تاری گفته میشه. علی تو حواست خیلی جمعه ها. تاری وقتی به کار میره که به یک نمونه از میان تعدادی از کارها اشاره میکنید. اینجا آنا به دو نمونه از میان تعدادی از کارهایی که در شیزوکا انجام داده اشاره میکنه. او کوه فوجی رو تماشا کرد و او سوشی خورد. آها، متوجه شدم. فوجی‌سان یعنی کوه فوجی. او یه حرف اضافه است که مفعول یک فعل رو نشون میده. فعل میماس یعنی تماشا کردن. فرم تای اون این عبارته. میتا یعنی تماشا کرد. شما بعد از اون ری اضافه میکنید و میگید میتاری. ما بعد از میتا یعنی تماشا کرد حرف ری رو اضافه میکنیم و میگیم میتاری. خب متوجه شدم. بله، این مشابه هست با اوسوشی و تابتاری. عبارت اوسوشی یعنی سوشی. حرف احترام آمیز او رو پیش از سوشی قرار میدیم تا به نظر مؤدبانه بیاد. تابتاری شامل فرم تای فعل تابماس به معنای خوردنه که میشه تابتا یعنی خورد و ری. شیماشتا فرم گذشته شیماس به معنای انجام دادنه. سپس به جمله کلیدی امروز میرسیم. کوه فوجی رو تماشا کردم، سوشی خوردم و مانند اون. فوجی‌سان رو می‌تاری، اوسوشی رو تابتاری شیماشتا. آنا ادامه میده. تانوشیکاتا دس. یعنی خوب بود، خوش گذشت. تانوشیکاتا یعنی خوش گذشت. این فرم گذشته این صفته. تانوشی یعنی لذت بخش، خوشایند. مامان خوابگاه پاسخ میده. سوره وا یوکاتا وا نه. یعنی خوب بوده. سوره یعنی آن. اینجا اشاره به همون چیزی داره که شنونده از گوینده شنیده. و به موضوع اشاره داره. یوکاتا یعنی خوب بود. این فرم گذشته یه صفت ای به معنای خوبه. وا در و نه توسط خانم ها وقتی استفاده میشه که میخوان حرفی رو که میگن ملایم تر کنن. نه حرف اضافه‌ای که در پایان یک جمله میاد. اگر گوینده مرد باشه وا رو استفاده نمی‌کنه. مردان فقط میگن سوره وا یوکاتا نه. هم مردا و هم زنا میتونن بگن سوره وا یوکاتا نه. اکنون به مکالمه درس 37 بار دیگه با هم گوش میدیم. جمله کلیدی امروز اینه. فوجی‌سان رو می‌تاری. اوسوشی رو تابتاری شیماشتا. یعنی من کوه فوجی رو تماشا کردم، سوشی خوردم و مانند اون. ریوکو وا دو داتا؟ فوجی‌سان رو می‌تاری. اوسوشی رو تابتاری شیماشتا. تانوشیکاتا دس. سوره وا یوکاتا وا نه. اکنون به بخش بیاموز به ما ای آموزگار رسیدیم. خب خواهش میکنم به ما یاد بده که چطور میتونیم نمونه هایی رو با استفاده از تاری بسازیم. بیا از آموزگارمون بپرسیم. وقتی به دو یا سه نمونه از میان تعدادی از کارها اشاره میکنیم از فرم تای فعل ها استفاده کرده و بعد از هر فعل فرم تا به ترتیب ری اضافه میکنیم و در پایان جمله رو با استفاده از شیمس یعنی انجام دادن شیمشتا یعنی انجام داد یا شتایدس میخواهم انجام بدم میبندیم. به عنوان نمونه در این مکالمه آنا کارهای بسیاری رو در شیزوکا انجام داد. در میان اونها او دو کار رو انتخاب کرد که اونها تماشا کردن کوه فوجی و خوردن سوشی بودن و در زمان گفتگو با مامان خوابگاه به اون دو اشاره کرد. فوجی‌سان رو می‌تاری، اوسوشی رو تابتاری شیماشتا. آنا این کارها و بسیار دیگر از کارها رو در طول سفرش انجام داد. اگر از تاری استفاده می‌کنید تا آنچه انجام می‌دید یا انجام داده اید رو نام ببرید، می‌تونید به کارهایی که در میان سایر کارها انجام می‌دید یا انجام دادیدم اشاره کنید. تاری همچنین یک نقش دیگر رو ایفا میکنه. اگر یک مجموعه از کارهای متناقض رو با استفاده از تاری نام ببرید، یعنی اینکه این کارها رو مرتب انجام میدید. به عنوان نمونه من بارها میروم و برمیگردم میشه ایتاری کیتاری شیماس. من اون رو به طور مرتب روشن و خاموش میکنم میشه تسکتاری کشتاری شیماس. این هم از بخش بیاموز به ما ای آموزگار امروز. به بخش نام آواها میرسیم. موضوع امروز خستگیه. هتو هتو هتو هتو هر کسی اینو گفته باید خیلی خسته بوده باشه. شما وقتی که واقعا خسته و کوفته شدید میگین هتو هتو. به عنوان نمونه این رو بعد از یک سفر طولانی میگید کتا کتا. همچنین وقتی که دیگه از خستگی از پا در اومدید و انگار همه ی انرژی خودتون از دست دادید میگید کتا کتا. همین گوش کردن به این واژه ها منو خسته میکنه. خب اصطلاح دیگه ای هم وجود داره گتاری گتاری. این شخصی رو توصیف میکنه که توان خودشو بر اثر خستگی یا بیماری از دست داده. شما میگید که به دلیل تب بالا گتاری هستین. در بخش نام‌آواهای امروز این عبارت‌ها رو معرفی کردیم. هتو هتو، کتا کتا، گتاری. پیش از پایان برنامه آنا نگاهی داره به رویدادهای امروز و با خود اونها رو مرور میکنه. بله به بخش مرور وقایع روزانه آنا رسیدیم. هتو یو وا سوغاتی که برای مامان خوابگاه آوردم شیرینی‌های چای سبز شیزوکاست. انتخاب اونو سخت بود. آبلبات‌های چای سبز، شکلات‌های چای سبز و خیلی خوراکی دیگه هم بودن. ژاپنی‌ها به تولید سوغاتی‌های متنوع علاقه زیادی دارن. آیا از درس 37 لذت بردید؟ جمله کلیدی امروز این بود. فوجی‌سان رو می‌تاری. اوسوشی رو تابتاری شیماشتا. یعنی من کوه فوجی رو تماشا کردم، سوشی خوردم و از این کارها. در برنامه بعدی اتفاقی غیرعادی برای آنها که اغلب سالم و سلامت هستش رخ میده. در برنامه بعدی هم همراه ما باشید.